علاقوں میں ایسے صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں جو دعوت اسلامی کے کاموں میں کافی تعاون کر رہے ہوتے ہیں، وہ پھر ایسی ناتخوانیاں رکھواتے ہیں جو لیٹ نائٹ تک جاری رہتی ہیں. اگر اپنا ناتخواں وہاں نہ جائے تو بعض اوقات تنظیمی کام میں رکاوٹ بھی پیدا ہو سکتی ہے اور اس کے بدل ہونے کا شدید اندیشہ ہوتا ہے. تو اس صورتحال کے تحت پھر ناتخواں کیا کرے؟ اب ناتخوان کو اگر اتنا ہی دعوت اسلامی کا درد ہے تو مدنی مرکز سے مشورہ کر لے دعوت اسلامی کے، جبکہ وہ دوسرے کام کچھ شفلوں بھی سے انجام دے رہا ہے اور دھوم مچا رکھی ہے اس نے مدنی قافلوں کی. اب خالی ایک پارٹی یا کوئی ڈی سی یا کوئی وزیر یا کوئی ایس ایچ او ناتخوانی کروا رہا ہے تو بدزن ہو جائے گا. یہ سب بدزن بھی ہوتے ہیں، خوشبن بھی ہوتے ہیں، تقریباً یہ مفاد پرست طبقہ ہوتا ہے تقریباً. اور یہ کیا فائدہ پہنچا ہے، نقصان کیا پہنچا سکتا ہے، کیا بگاڑنے کا نہیں جائیں گے. ناتخوان کا دل صاف ہونا تو منزل آسان ہے، اور یہ اصول یاد رکھنے ہیں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. اب واقعی کوئی ایمرجنسی ہے ایسی تو مدنی مرکز سے مشورہ کر لیا جائے. اور اگر مدنی مرکز کسی ایسی ایمرجنسی میں بالفرض کسی کو اجازت دیتا بھی ہے تو مدنی مرکز کی مخالفت یا تنقید کرنا یا اپنے پاؤں پر کلاڑا مارنا ہے کہ ہم سے زیادہ سمجھتا ہوں کہ واقعی ایسا نازک معاملہ ہے کہ یہاں نہیں جائے گا ناتخوان تو پھر نقصان ہوگا دعوت اسلامی کام کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب.